Verseniz daha iyi olur. Verseniz daha iyi olur. Sizler onu tanımıyorsunuz. Verseniz o ona verdikten sonra nasihatler etseniz daha iyi olur. Nasihatler etseniz daha iyi olur.